Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа па колішняй Маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы шукаем адказ на пытанне, што такое працадзень. У апошняй паездцы ў вёску Галоднічы я пачуў неверагодную гісторыю пра тое, як у 50-е гады калгасніцы клаліся пад камбайны, каб толькі не даць ім працаваць, каб толькі самім жаць сярпамі, толькі каб зарабіць лішні працадзень. Што ж сабою ўяўляў гэты загадкавы працадзень, што з-за яго людзі гатовыя былі рызыкаваць жыццём? Па адказы я пайшоў да эканаміста, уражэнца мястэчка Забрэдзе Маладзечанскай вобласці Міхала Залескага і да колішняга выкладчыка ветэрынарнага тэхнікуму ў ІЛЛІ, гэта былы райцэнтр той жа вобласці, Уладзіміра Кажамякі. Але перад гэтым я абклаўся старымі нумарамі абласной сялянскай газеты. «Жанчына ў калгасе – вялікая сіла», – сказаў таварыш Сталін. «Залатыя словы! Вось узяць хаця б наш калгас. Усе асноўныя работы выконваюцца ў нас жанчынамі. Жанчыны і жывёлу даглядаюць, і косяць, і жнуць, і праполваюць. Усяго не пералічыць. І вось цяпер, калі ў самым разгары жніво, жанчына прыняла на свае плечы асноўную цяжкасць працы. Мне цяжка сказаць, хто ў нас лепш працуе ў гэтыя дні, ці снопавязальшчыцы, ці жней. Не памылюся, калі скажу, і тыя, і другія. Жней у нас 5 чалавек. Мы лічым, што такой колькасці людзей упаўне дастаткова, бо кожная з гэтых жанчын працуе за дваіх. Асабліва мне хочацца адзначыць работу двух жней, якія прыходзяць на поле раней за ўсіх і звяртаюцца дамоў пазней другіх. Адной з іх хутка споўніцца 50 год. Гэта Елена Асіпоўская. З ёй побач заўсёды можна ўбачыць калгасніцу Герасіменка. Гэтыя жанчыны, маючы вялікі вопыт у палявых работах, зжынаюць за дзень да 30 сотак, між тым, як па норме належыць 15-20. Сярод снопавязальшчыц славіцца ў нас маладая калгасніца Надзежда Лукіна. Яна паспявае вязаць па 500 снапоў у дзень. Мы спяшаемся закончыць уборку жыта, пакуль не паспеў да жніва ячмень. Радасна працаваць жанчынам на калгасным полі. Радасна, таму што праца нас вядзе да заможнасці, да ўсенароднага гонару, да шчасця. Цікава, ці чыталі гэтую вясёлую нататку пра заможнасць і шчасце галодніцкія жнеі? Спадара Залескага, з якім мы ж пацыравалі па міхалоўскім лесе, гэтая гісторыя зусім не здзівіла. Я тады другую такое, што ў Забрэзі было, не ў Забрэзі, а ў Студзенцы было паўстанне ў Забрэзі людзей такое. Таму што ёсць калі сеюць сарадэлю, так? І гэна будзе корм тады. То камбайнам як сажнуць, то кепска, трэба, каб мужчыны ці жанчыны, гэна ўсё спачатку, значыць, жанчыны зжалі, а потым мужчыны скасілі тое вышэйшае, яны вышэй сажнуць, а гэна сырадэлі скосяць, праз сечкарню прапусцяць, будзе корм. Людзі, справа ў тым, што сутыкнуліся з тэхналогіяй вала, з тэхналогіямі рынку. І гэны людзі, яны ніхера не разумелі, чаму ім не даюць зарабіць. Мы ж робім, мы стараемся. А яны, сукі, што яны? Яны чуюць людзей. Ну, што, кажа, за ідыёта прыслалі яны старшыню? Чаму ён не дае людзям зарабіць? Хай робіць болей, хай атрымліваюць. А вот тут я хацеў спытацца, што значыць зарабіць? Што такое быў працадзень? Я разумею, што працадзень 48-го года і працадзень 55-го года – это розныя велічыні. Значыць, яна залежала ад гаспадаркі, колькі накідывалі на працадзень. Калі ты жывеш у багатым калгасе, ды яшчэ абразцова паказацельным, то у цябе 1% дзеньку. Безумоўна, гэта ж яна не фіксаваная адзінка. Гэта тое, што мог даць калгас налічыць у выніку, як бы там справа тым, што мы забываемся, што калгас гэна, ён дзейнічаў на падставе всесаюзнага устава сельскахазяйственнай арцелі. Гэна арцель. Трэба паглядзець, як працуе арцель. Арцель гэна проста таварыства. Мы с тобой узяліся, скажем, сёння, нам за гэна заплатілі, мы с тобой пополам падзялілі. У нас працадзень выйшаў добры. Як патопаеш, так і палопаеш. Вот і ўсё. Значыць, калі гэна дзейнічае, як справа тым, што камуністы, яны заўсёды чым адрозніваліся? Двудушнасцю. Значыць, як для вас, лахоў, гэна статут арцелі. А як для нас, дзяржаўнікаў, гэна планавыя пастаўкі. Не? То калі б мы былі арцель, то мы б з табою, от мы ўзарылі, мы пасеялі збожжа. 2 центнеры закапалі на гектар. Мы сабралі 20 центнераў. 2 центнеры пакінулі на пасеў, пакінулі сабе, пакінулі жывёлі, астатнія прадалі, пакінулі на страхавы фонд і астатнія падзялілі. Так рабіла б арцель. Адказ на пытанне, што мусіць атрымаць калгаснік за працадзень, я знайшоў у адным з нумароў сялянскай газеты за 1948 год. Вось якія радасныя лічбы былі ў калгасе 17 верасня Маладзечанскага району. Калі ў 1945 годзе за адзін працадзень давалі 1,5 кілаграма збожжа, у 46-м амаль 2 кілаграмы, дык у 48-м ажно 6. Бульбы ў галодным 45-м 2 кілаграмы, у 46-м 5, у 48-м 12. Давалі, згодна газеце, нават грошы. У 45-м 50 капеек на дзень. У 46-м 1 рубель, у 48-м 5,5. Каб вам было больш зразумела, тыя сталінскія рублі па цэнах у крамах вельмі падобныя на рублі сённяшнія. Таму ўявіце, што вам за цяжкую працу заплацілі 150-200 рублёў. Так выглядае шчасце і заможнасць канца 40-х гадоў у сялянскай газеце. Я паказаў гэтыя лічбы Уладзіміру Кажамяку. Як я ведаю і удаставерыўся ў сваім, гэта ўсё неправда. Всё, што гэта неправда. Такога не магло быць. Давалі столькі, што, допустим, 16 кілаграм зерна ты получыў год работу, а толькі 16 пуд зерна табе выйшла. І ты на плячо гэтыя 16 кілаграм і прынёс дадому. Бо весь твой заработак зернавы за год. Всё, вот табе і грошы. Ну, там, наверное, давалі бульбу трохі, можна было нешта атрымаць, невялікая колькасць. Поэтому сяляне на сваіх сотках усё гэта выращывалі і спадзяваліся толькі на свае соткі. Тое, што там вырасці ў агароді, ў полі, некаторыя соткі былі ў полі, а гэта каля хаты. Соток 20 приблизно, як у нас было каля хаты полосочка, а другая полова у поля далей. А грошей, не помню, что батька, мать отримливали гроши за это. Но працадзень – это не заробок. Это бедность. Держава бедная. Что робить? Грошми заплатить нема, а як примусить, як зацікавить? Вот працадні палачкі, як іх называлі, другая назва гэтых працадзён, гэта палачкі. Таму што брыгадзір у сваёй там ведамасці, ці якой вот прозвішча Кажамяка і даты, палачка, калі працадзень, 0,5, пол працадня, или там 1,25, 1,5 працадня зарабіў я за гэты дзень. Вы яны вялі толькі ўлік такі, што ты, гэта для таго, щоб не пропусціць цябе, щоб было бачна, що ты ходзіш на работу, що ты выконваеш мінімум працадзён, было такое паняцце, мінімум працадзён, ты должен кроў з носа выканаць іх. попробуй не выканай, будут к тебе некие спогнанні, моральные, материальные и іншие другие. Это не дозволялося, як хочеш. Мінімум процедён за год ты повинен 365 дней, значит, вот 360 ты повинен выполнить, коли там працювали и в неделю, и в субботу, и конца не было. И вот человек старался выконать. Не завсёды это удавалося. Например, я, допустим, даже еще малым был бригадир, вот коли сенокос, сено, то возить эту силу, траву, сено, детей бригадир подговаривал, таких вот 13, 15, 14 годов, и мы на конях возили. Но эту працу знов-таки на мате записывали, то, что я заробил. Ой, вот таким чином это дозволялось робить. Переписывать на ее, чтобы я был минимум выканан этих процедней. Но это от бедности. Гроши нема, платить нема чем. Значит, вот таким чином. Працуй задаремно. А что значит, сколько там дать зерна, ці бульбы, ці соломы, сена давали ж. Это в залежности от урожайности. А коли год не урожайный, и того зерна мало, а надо державные поставки выконать колхозу, державные, сдать ту норму и кинуть себе на пощел. И коли ничего не выходит, то вот тебе за грамульки наличивали, вот я говорю, 16 килограмм за год получали, мешок на плечи это, и донесешь до дома, ничего там прям. Ну, а другий год, может, трошки больше было, потому что урожайность трохи была лепше. Вот таким же. А вось, што піша ў сялянскай газеце таварыш Шостак з Альковіцкага сельсавета Ільянскага раёну. Трэцяя паляводчая брыгада спаборнічае з другой. Аб выніках спаборніцтва таварыш Бохан штодзённа паведамляе калгаснікам. Дзяўчына агітуе не толькі словам, але і справай. Разам з усімі калгасніцамі яна працуе на ўборцы. Па чвэрць гектара густога жыта выжынае Соня ў дзень. Усе жнеі брыгады стараюцца не адстаць ад яе. За перыяд уборачнай кампаніі кожная жняя павінна ўбраць гектар азімых. Многія гэтае заданне ўжо значна перавыканалі. Так, Анна Кучка за 6 дзён зжала 1,5 гектара жыта. Столькі ж зжалі Елена Владько, Фаціна Кібалка і другія. Жняя Яніна Лобач пакідала ў полі многа каласоў. Агітатар заўважыла гэта і прысароміла Бракарова. У той жа дзень яна расказала калгаснікам, як з-за пакінутых каласоў трацяцца пуды і тонны збожжа. Назаўтра ў калгаснай насценнай газеце паявілася карыкатура на Яніну Лобач. Цяпер Яніна і яе сяброўкі не пакідаюць у полі ніводнага каласка. І працаваць яны сталі значна лепш.